दिल से निकल गए दिल को गई है, दिल से निकल कर दिल को गई है, प्यार की राहें प्यार की राहें। दिल से निकल कर दिल को गई है, प्यार की राहें प्यार की राहें। दिल से निकल कर दिल को गई है। झोंके पवन के पानी के रेले, झोंके पवन के पानी के रेले, एक दूसरे के बिन हम अकेले, किस काम के ये मौसम ये मेले। दूसरे पे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बदनामियों से डरना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। एक दूसरे पे मरना पड़ेगा, अब प्यार हमको करना पड़ेगा। दिल से निकल गए दिल को गई है, प्यार की राहें प्यार की राहें। निकल